Япшыку бленэрэшъ. Фессалоникэ къалэм ицӏыфхэм Паулрэ Иосифэмрэ къин зэрэрэ агъэшъокӏыгъэр. Паулрэ Иосифэмрэ Амфипол къалэмрэ Аполлония къалэмрэ къабдэкӏыхи Фессалоникэ къалэм къэкӏуагъэх. Джыртхэмэ къалэм синагог щыриӏагъ. Паул ихабзэ тетэу ахэмэ адэжь синагогум чӏахьи шэмбэт мэфищэу тхьэми гущыӏэтхыгъэмэ ащыщ къафэджызэ янэкъокъугъ. Христос къин щэчыныщ лӏахэм къахэтэджыжьын фаеу зэрэщытыгъэр зэхаригъэшӏыкӏызэ къафигъэшъыпхъэжьыгъ. Иисусэу зи къэбар сэ къышъозгъэӏурэр Христосэу щыт къыӏуагъ. Джыртхэм ащыщхэу заулэмэ шӏошхъуныгъэ яӏэхъуи Паулрэ Силэрэ гъусафэхъугъэх. Ащ нэмыкӏэу тхьэр зыгъэлъапӏэрэ урымхэм ащыщхэу бэхэми бзылъфыгъэ цӏэрыӏохэм ащыщхэу бэхэми шӏошхъуныгъэ яӏэхъугъэ. Ау шӏошхъуныгъэ зиӏэ мыхъугъэ джыртхэр мэшӏогъэхэти цӏыф зэхэхьапӏэм хъулъфыгъэ дэйхэр къыщагъотыхи цӏыф купышхо аугъои къалэр къагъэбырсыгъ. Етӏанэ Ясон иунэ ӏулъадэхи Паулрэ Силэрэ къыращынхэшъ цӏыфхэм апалъэ къыращэныхэу ауж итыгъэх. Ахэр замыгъотхэм Ясонрэ къошъ заулэрэ къалэм итхьэматэхэм апалъэ ралъашъохи куохэзэ мырэущтэу къэӏуагъ. Дунаир зэкӏэ зэӏэзгъэхьэрэ цӏыфхэр мыщ дэжьыми къэкӏуагъэх. Ясон ахэр иунэ ригъэблэгъагъэх нэмыкӏ пачъыхьэу Иисус зыцӏэр щыӏ аӏозэ Кайсарым иунашъохэм апэуцожьых. Ахэмэ арэущтэу аӏозэ агущыӏэхэр зэхэзыхыгъэ цӏыф купышхомрэ къалэм итхьэматэхэмрэ къагъэбырсыгъэх. Ащ нэужым къалэм итхьэматэхэм Ясонрэ Ягъусэхэмрэ шэс ахъщэр арагъэтӏылъи атӏыпщыжьыгъэх. Верие къалэм ицӏыфхэм ащыщхэу бэхэр Иисус игъогу зэрэтехьагъэхэр. Чэщ зэрэхъу ашыхэм Паулрэ Силэрэ верие къалэм агъэкӏуагъэх. Ахэр зынэсхэм джыртхэм ясинагогу чӏэхьагъэх. Фессалоникэ къалэм дэсхэм анахьи верие къалэм дэсхэм нахь шъыпхъагъэ яӏагъ. Тхьэми гущыӏэхэр ягуапэу аштагъэх. Паул къыӏуагъэхэр тхьэми гущыӏэтхыгъэхэм арытхэм атефэхэм алъэгъуным пае мафэ къэси тхьэми гущыӏэтхыгъэхэм ахэплъыхьэщтагъэх. Джыртхэм ащыщэу бэхэми лъытэныгъэ зиӏэ урым зылъфыгъэхэмрэ хъулъфыгъэхэмрэ ащыщхэу купхэми шӏошхъуныгъэ яӏэхъугъэ. Паул верие къалэми тхьэми гущыӏэхэр щигъэӏухэу зэрэщытыр Фессалоникэ щыщ джыртхэм къызашӏэжьым верие къакӏухи цӏыф купышхор зэкӏэгъэплъыхьагъэх ыкӏи къагъэбырсыгъэх. Ардэдэ мэшыхэм Паул хыӏушъом агъэкӏуагъ. Ау Силэрэ Тимофейрэ верие къалэм къыдынагъэх. Паул зыщэхэрэм Афинэ къалэм нэсэ ащагъ. Силэрэ Тимофейрэ ыдэжь шӏэхэу къэкӏонхэу Паул зыщагъэхэм унашъо зафешӏэ ыуж ахэмэ агъэзэжьыгъ. Паул Афинэ къалэм дэс цӏыфхэм апашъхьэ къызэрэщыгущыӏагъэр. Паул Афинэ къалэм Силэрэ Тимофейрэ щапаплъызэ тхьэнэпс сурэтхэр къалэм дизэу зелъэгъум ыгу къеуагъ. Арэщтэу Паул джыртхэмрэ тхьэр зыгъэлъапӏэхэрэмрэ синагогум щанэкъокъущтыгъ мафэ къэси зэхэхьапӏэм цӏыфхэу щызэӏукӏэхэрэм щанэкъокъущтыгъ. Философхэу эпикурейхэмрэ стоикхэмрэ зыцӏэхэм ащыщхэу зыкуп Паул къенэкъокъухэу аублагъ. Мышъхьэубатэм сыда хъуӏэну зыфаер аӏуагъ зызаулэмэ. Мылӏым хыматхьэхэм якъэбар зэрехьэ аӏуагъ адрэхэмэ. Арэщтэу зыщэӏуагъэр Паул Иисус ихьылӏагъэ къэбарышъумрэ лӏагъэхэр къызэрэтэджыжьыщтхэм яхьылӏагъэ къэбарышъумрэ зэрэригъэӏущтыгъэхэр ары. Етӏанэ афилософхэм Ареопаг ӏуашъхьэм щызэӏукӏэрэ хасэм ыдэжь Паул зыдащи къыраӏуагъ. Ӏофыкӏэхэу оцӏыфхэм ябгъашӏэхэрэр зэхэтэбгъэшӏыкӏынха. Сыда пӏомэ гущыӏэ гъэшӏэгъонхэр тэ тхьакӏумэхэм къаригъэгъадзэх ахэмэ къарэкӏырэ тшӏэмэ тшӏэигъ. Афинэ къалэм щыщ пстэуми хымыхэу ащыдэсхэми къэбарыкӏэхэр къаӏонхэмрэ ядэӏунхэмрэ нэмыкӏкӏэ мафэхэр агъэкӏощтыгъэхэп. Етӏанэ Паул Ареопаг ӏуашъхьэм щызэӏукӏэрэ хасэм ыпашъхьэ къиуцуи мырэщтэу къыӏуагъ. Шъо Афинэ лӏыхэр лъэныкъо пстэумкӏэ шъо тхьэ аджэхэр инэу зыгъэлъапӏэхэу сэлъэгъу. Сыда пӏомэ сэ къэскӏухьэзэ шъитхьэлъэ ӏупӏэхэм сызяплъым мырэщтэу зытетхыгъэ къурмэн шӏыпӏэ горэ къэзгъотыгъ. Тымышӏэрэтхьэм пае арышъ шъо шъумышӏэрэтхьэу зыгъэлъапӏэрэм икъэбар арысэ шъо шъозгъэӏурэр. Тхьэу дунаири дунаим тетхэри къэзгъэхъугъэр уашъэми чӏылъэми язиусхьанэу щыт. Ар цӏыфхэм аӏэкӏэ ащыгъэтхьэлъэ ӏупӏэ унэшхохэм арысэу щытэп. Ащ зыгорэ зэрыщыкӏам фэдэу цӏыфмэ аӏэкӏэ ӏэпыӏэгъу фэхъунхэу ищыкӏап. Ежьыр арэ псэ зыхэт пстэури щызгъаӏэхэрэри жьы къязгъашэрэри ящыкӏэгъэ пстэури язытрэри. Тхьэм зы цӏыф закъом цӏыф лъэпкъ пстэури къыхигъэхъукӏыгъэх Дунаем тыдэчи щыпсэунхэм пае. Ятэтыгъохэмрэ япсэупӏэхэмрэ гъунэу афэхъущтхэр къэнэфагъэх. Тхьам цӏыфхэр къызфигъэхъохэр ахэр ежьым лъыхъоу ыкӏи ӏэбэлъабэхэзэ зыгорэщтэу къагъотыныр ары. Ау щытыми тхьэр тэтщыщэу хэти пэчыжьэп, ежьыр ары тызыгъэпсэурэри, къэтэзыгъэкӏуахьрэри, тыщызгъаӏэрэри зыгорэм зэриӏуагъэм фэдэу. Тэ тырибын шъо щытхакӏохэм ащыщэу зыкуп къызэриӏуагъэм фэдэу. Арышъ тхьам тызэрибыным пае цӏыфхэм иӏэпэӏэсагъэрэ якъэлыгъэрэкӏэ ашӏыгъэхэу дышъэм, тыжьыным, мыжъом ахэсыщыгъэ шъо теплъэхэм тхьэ фэдгъадэ хъущтэп. Блэкӏыгъэ лъэхъанэхэм цӏыфмэ шӏэныгъэ ямыӏэу зыщэтым тхьэр наекӏэ ахэмэ къяплъэгъагъэп. Ау джы цӏыф пстэури тыдэ щыӏэхэми япсэкӏотхэм афэкӏэгъожьынхэу унашъо къафешӏы. Сыда пӏомэ тхьэм зы мафэ къыгъэнэфагъ. А мафэм тхьэм ежьым къыгъэнэфыгъэлӏым дунаим ицӏыф пстэуми шъыпхъагъэкӏэ хьукум атыригъэшӏыхьыщт. Ащ фэдэ зэрэхъущтэу тхьэм цӏыф пстэуми къафигъэшыпхъэжьыгъ. Акӏэрылӏагъэхэм къызэрэхигъэтэджыкӏыжьыгъэмкӏэ лӏагъэр къызэрэтэджыжьыщтхэм якъэбар Паул къыӏоз зэхахым зы куп Паул дэхьащхыгъ. Ау адрэ купым ыӏуагъ: «О, зи къэбар къэпӏуагъэм джыри тедэӏуну тыфай». Арэущтэу Паул ахэм ахэкӏыжьыгъ. Ау цӏыф заули Паул гъусэ фэхъухи шӏошхъуныгъэ яӏэхъугъэ. Ари апах ӏуашъхьэм щызэӏукӏэрэ хасэм щыщ Дионисий етӏанэ дэмар зыцӏэ зыбзылъфыгъэ горэмрэ нэмыкӏ купымрэ ашӏошхъуныгъэ зиӏэхъугъэхэм ащыщыгъэх.